کفریہ شرکیہ باتیں بھی کرتا ہے، ایمان اور اخلاص والی باتیں بھی کرتا ہے، نفاق والی باتیں بھی، فریب والی باتیں بھی، سب انسان کی کمائی کے اندر ہیں۔ جو بھی انسان جو بات بھی کماتا ہے اوپر اس کے نگران اور محافظ ہے خدا تعالیٰ کی ذات۔ بلا اس کو چھوڑ کر جعلوا للہ شرکاء، ان لوگوں نے اللہ کے لیے دوسرے شریک بنا لیے ہیں طرح طرح کے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیں ان کا نام تو بتلاؤ، وہ کون ہیں جن کو تم نے خدا کا شریک بنایا ہوا؟ کیا ان کے اندر کوئی اختیار ہے، کوئی تصرف رکھتے ہیں، نفع نقصان کے مالک ہیں، کیا ہے وہ؟ وہ تو خود مخلوق ہے، خدا کی عاجز مخلوق تمہاری کری ہے، ان کے اندر الوہیت والی تو بات کی کوئی نہیں۔ ذرا ان کا نام تو بتلاؤ جن کو تم نے معبود بنا رکھا، ان کا اختیار کیا ہے اور ان کی قدرت کیا ہے اور ان کی صفت کیا ہے، ذرا معلوم ہو۔ فرمایا یا تم اس کو بتلانا چاہتے ہو وہ چیز جو نہیں جانتا، وہ زمین ہے۔ زمین میں اگر کوئی خدا کا شریک ہوتا تو خدا کے علم میں ہوتا، تو اللہ کے علم میں تو نہیں ہے، جو ہے ہی نہیں یا سرے سے جو چیز معلوم ہے، تو کیا ایسی ہی چیز کو تم اس کے سامنے پیش کرنا چاہتے جو اس کے علم ہی نہیں ہے، یعنی واقعے کے اندر نہیں ہے؟ یا تم اس کو بتلانا چاہتے ہو ایسی چیزیں اور ایسی ہستیاں کہ جو نہیں جانتے اس چیز کو جو زمین میں، ان کو علم ہی نہیں ہے۔ تو جس کو علم ہی نہیں ہے، جو علیم کل نہیں ہے، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ مستحق عبادت کا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ فریاد رسی کیسے کر سکتا ہے؟ وہ مشکل پچھائی کس طرح کر سکتا ہے؟ وہ جو جانتا ہی نہیں ہے کہ کیا ہے، کسی کی تکلیف یا پریشانی یا دکھ کا علم ہی نہیں ہے اس کو، ایسی چیزوں کو تم پیش کرتے ہو۔ ظاہر ہے کہ مخلوق میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو عالم الغیب ہو یا علیم کل ہو، وہ تو صرف خدا کی ذات ہے۔ مخلوق کے اندر جو سب سے مقرب ترین ہستیاں ہوتی ہیں، اللہ کے نبی ہوتے ہیں، جو ملائکہ ہوتے ہیں، ان کو اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ ہر ذرے کا علم نہیں جانتے، ہر چیز کا علم، ہر شخص کے بارے میں اور ہر چیز کے بارے میں ان کے پاس علم نہیں ہوتا۔ تو باقی چیزیں جو ہیں جن کو انہوں نے شریک بنایا ہوا ہے، کوئی درخت ہوں یا کوئی دوسری چیزیں ہوں، اسنام ہوں یا بت ہوں، ان کا کیا کہنا، ان کے اندر کیا چیز ہے؟ فرمایا ام بظاہر من القول، یا تم بات کرتے ہو بالکل اوپر ہی اوپر سے، ظاہر کا معنی شاہ عبد القادر صاحب کے ترجمے میں یہ، اوپر ہی اوپر سے، نیچے جس کی حقیقت نہیں ہے، ایسی بات کرتے ہو۔ یہ شریک بنانے والی بات جو ہے یہ ایسی ہے، اوپر اوپر والی بات ہے، اس کے نیچے کوئی حقیقت اور صداقت نہیں ہے، یہ معنی۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو شریک بنایا تدبیر میں یا عبادت میں کسی چیز میں، یہ بات جو ہے یہ ایسی سرسری اور لغو بات ہے کہ صرف آواز ہی آواز ہے، جس کے نیچے کوئی حقیقت نہیں ہے، اس لیے اس کو بظاہر من القول سے تعبیر کیا گیا، اوپر ہی اوپر کی بات ہے جس کی تہ میں کچھ نہیں ہے اور حقیقت کے بالکل خلاف۔ اس کے علاوہ ظاہر کا لفظ عربی زبان کے اندر زائل اور باطل ہونے والے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی ایک تو اوپر اوپر والا ہو گیا، ایسی بات جس کے نیچے ہے، جس کی تہ میں کوئی حقیقت نہ ہو، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ ظاہر من القول، ایسی چیز جو زائل ہے اور باطل ہے، باطل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یا تم بات کرتے ہو ایسی جو باطل ہے، سرے سے خدا کا تو کوئی شریک نہیں ہے کسی طرح بھی، تمہارا یہ قول جو ہے یہ کہنا کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ دوسرے بھی ہیں شریک ہیں یا عجز روا یا مشکل کشا ہیں مجھے، تو یہ بالکل باطل بات بظاہر من القول، یا تم بات کرتے ہو ایسی جو باطل ہے، جو عربی زبان میں یہ باطل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، حیرتہا البانہا ولحومہا وذالک عارم یمن رہتا تظاہر، تو نے ہم کو کام دیا ہے کہ تم اونٹوں کے ساتھ ہی لگے رہتے ہو اور ان کی حفاظت کرتے ہو، تم کوئی لڑائی کرنے والے لوگ نہیں ہو. تو کہتا ہے کہ یہ جو آر ہے ظاہر باطل ہے، یہ جب ہم اس کی حقیقت بیان کریں گے یہ بالکل باطل ثابت ہو. تو ظاہر کا معنی باطل اور زائل ہو جانے والا. وَعَيَّرَ الْوَاشُونَ أَنِّي يُحِبُّهَا وَتِلْكَ شَكَاتٌ ظَاهِرٌ عَنْ تَعَارُفٍ، لوگوں نے اس کو بڑھکایا اور کہا کہ میرے بارے میں کس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور یہ ایسی شکایت ہے کہ جس کا ہار دلانا باطل ہے. ظاہر بن کار ہو تو ظاہر کا معنی باطل بھی ہوتا ہے جو زائل ہو جانے والی ہے، اور پہلا معنی جیسا کہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا اوپر اوپر کی بات. اب اس اوپر اوپر والی بات کو ملاحظہ فرما لیں کہ جتنے بھی لوگ شرکیہ رسومات انجام دینے والے ہیں وہ سرسری باتوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، یا ملکی رواج ہوگا، یا کسی برادری کا رواج ہوگا، یا رسم ہوگی، یا کسی نے کوئی بات کی تو وہی اس کو پکڑ لیا. کوئی ایسی ٹھوس اور بنیادی بات نہیں ہوگی اس کی. شرک والی باتیں تمام کی تمام ایسی جتنی باطل باتیں وہ اوپر اوپر والی ہیں، ان کی تہ کے اندر کوئی حقیقت نہیں. کہ جتنے بھی شرکیہ رسومات ہیں آپ غور فرمائیں ان کے نیچے، بس یہ سنی سنائی ہوئی بات یا ملکی رواج یا ایک جگہ کا رواج ہے وہ چلتا رہتا ہے، تمام رسومات ہیں یہ، بس وہ رواج ایک چل پڑا. کہ جتنے غیر اللہ کے نذرانے ہوں یا چڑھاوے ہوں یا قبر پرستی والی بات ہو یا یہ قوالی والی بات ہو یا جو بھی ہو، یہ سب ایسا سنی سنائی، فلاں نے یہ کام کیا تو یہ بڑا فائدہ ہوا، فلاں نے یہ چڑھاوا چڑھایا اور اس کی مراد پوری ہوگی، بس یہ سلسلہ چلا، قبروں پر چڑھاوے چڑھنے لگے، غلاف چڑھنے لگے. یہ سرسری باتیں، سنی سنائی ہوئی باتیں، تقلید والی بات، یہ قرآنہ تقلید والی بات، ان کی بنیاد عقل پر نہیں ہے نہ فطرت پر. بظاہر من القول فطرت کے بھی خلاف ہے اور عقل سلیم کے بھی خلاف. عقل سلیم والا آدمی ایسی بات نہیں کرے، وہ برا منائے. حدیث میں ملتی ہے مثال حضرت زید ابن عمر ابن نفیل کی بات، کعبے کے پاس ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے تھے، سلیم الفطرت تھے. اور تو پتہ نہیں چلتا تھا کیونکہ ہمانگیر شرک تھا. وہ کہتے تھے خدا کے بندو یہ تم جو کچھ کر رہے ہو غلط ہے، ٹھیک نہیں، غلط کر رہے ہو جو کچھ بھی کر رہے ہو. فطرت سلیم والا آدمی تسلیم کرتا یہ غلط ہو رہا بات، جو بھی بات ہوگی یہ رسومات باطلہ والی یہ شرک والی، اگر فطرت سلیم آئے تو وہ انکار کرے، کیونکہ شرک جو ہے یہ فطرت سلیمہ کے خلاف ہے اور عقل سلیم کے بھی خلاف. یہ بے عقلی والی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کفر کرنے والے بے عقل ہیں، شرک کرنے والے بے عقل ہیں، عقل کو ٹھیک استعمال نہیں کرتے. اگر عقل کو صحیح استعمال کریں تو کبھی اس کے برخلاف ایمان یا توحید یہ پختہ دلائل پر مبنی ہے، اور یہ عقل کے مطابق ہے، فطرت سلیمہ کے مطابق ہے، واقعہ کے مطابق ہے. یہ ایمان والی بات جو وہ تمام جتنے رسومات ہیں یہ رواج ہیں، یہ رواجی چیزیں اور ہر جگہ کی یہ الگ الگ ہوتی ہیں، چنانچہ بدعات ہر جگہ کی الگ الگ ہوتی ہیں، ان میں ہماگیری نہیں ہوتی. یہاں کی کوئی اور قسم کی بدعات ہیں، پہاڑی علاقوں میں اور قسم کی ہیں، صحرائی علاقوں کے اندر اور قسم کی ہیں بدعتیں، سب شیطان کا جھانسا ہے، ہیں غلط باتیں، وہ شریعت کے خلاف ہیں، سنت کے خلاف ہیں، کتاب اللہ کے خلاف ہیں، لیکن وہ رواج پذیر ہیں اور لوگ ان پر عمل پیرا ہیں. فرمایا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مزین کیا گیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان کے فریب. کافر لوگوں کا یہ مکر و فریب جو ہے اس کو مزین کر کے دکھایا گیا ہے. مکر و فریب، چال بازی یا عمل کہہ لیں، دوسری جگہ موجود ہے کہ کافروں کے لیے ان کے اعمال کو مزین کیا گیا ہے. وہ اپنی جتنی بھی باطل یا شرکی یا اعمال ہیں ان کو بہت اچھا خیال کرتے ہیں، کہتے ہیں بہت اچھا کر لیں، کوئی بدترین سے بدترین شرک والی رسم ادا کرنے کہیں گے بہت اچھا کام کیا کہ شیطان نے ایسا مزین کر کے دکھایا. کھیل تماشے والی بھی ایسا ہے، وہ کھیل تماشے والی بات کو ایسا مزین کر کے دکھاتا ہے کہ حقیقت اوجل ہو جاتی ہے، نگاہ آخرت کا تصور بالکل غائب ہو جاتا ہے. اس واسطے اس چیز کو اچھا سمجھ لو، بہت اچھی چیز ہے، بہت ہی خوب ہے، بہت ہی اچھی ہے، بہت شاندار ہے. تو ایسے ہی ہے مشرکوں اور کافروں کے اعمال شرکیہ، رسومات شرکیہ، یہ ان کے لیے مزین، وہ اچھا سمجھ رہے ہیں کہ گویا ہم بہت ہی اچھے کام کر رہے ہیں. اور راستے سے روک دیے گئے، ظاہر ہے کہ جو آدمی ایسا باطل کے لیے قبر بستہ ہو جائے اور اس کے سامنے وہ تمام باطل باتیں اچھی معلوم ہوں، مزین ہوں، تو وہ سیدھے راستے پر کب آئے گا؟ یقیناً اس کے یہ اعمال یا یہ اس کے ساتھی اور اس کا ماحول، یہ جتنی چیزیں بھی ہیں، اس کو رائے راست سے روکیں، رائے راست کی طرف وہ نہیں آئے گا. رائے راست پر آنے کے لیے یہ ہے کہ آدمی تائب ہو جائے اور اپنی اس پہلی روش کو چھوڑ جائے اور کچھ حقیقت کا طالب بن جائے، تو وہ رائے راست کی طرف آئے گا. ایسا آدمی رائے راست کی طرف نہیں آ سکتا، ہمیشہ اسی کے اندر پھنسا رہے گا اور اسی میں اس کا خاتمہ ہو جائے گا. حجاب تبا، یہ حجاب تبا یا حجاب رسم کا شکار رہیں گے اور اسی کے اندر خاتمہ ہو جائے گا، زندگی ختم ہو جائے گی. اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں. سو اللہ تعالیٰ کے گمراہ کرنے کا قانون خود قرآن میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ بلا وجہ اور بلا سبب کسی کو گمراہ نہیں کرتا. قوتیں، توانائیاں، سب اسباب مہیا کرنے کے بعد، اختیار دینے کے بعد جو انسان نہیں رائے راست پر آتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نولی ہی ما تولا، تم جدھر جانا چاہتے ہو ادھر کی توفیق دے دیں گے، جاؤ. ونسلی جہنم، آخر کار جہنم میں داخل ہو جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے من یشاقق رسول کی جو مخالفت کرتا ہے، اور ایمان والوں کے راستے کے الگ جاتا ہے، دوسرے راستے پر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھا ادھر جانا چاہتے ہو ادھر جانے کی توفیق دے دیں گے، ہم روکیں گے نہیں، جانے دیں گے، جاؤ ادھر جاتے ہو. بن انتہا نتیجہ جہنم ہوگا، جہنم کا شکار بنو گے آپ تم جا کر. تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے. دنیا میں عذاب کیا ہے؟ یا تو ایمان والوں کے ساتھ جنگ ہوگی، جیسا عرب کے مشرکوں کا حال ہوا، آٹھ نو سال تک جنگ کے اندر مبتلا رہے، شکستیں کھاتے رہے، آدمی مرتے رہے، تباہ اور برباد ہوئے، اور آخر کار یہ ہوا کہ سارا ملک کفر شرک سے پاک ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا. تو آپ نے فرمایا اب دارالاسلام ہو گئے، ہمیشہ لڑائی کا خطرہ. اگر لڑائی نہ ہو تو اس کے علاوہ دوسری چیزیں بھی ہیں، کبھی امراض ہیں، کبھی طوفان ہیں، کبھی زلزلے ہیں، اور کبھی قحط سالی ہیں، کبھی اور قسم کے مصائب ہیں، کبھی خوف ہے، سو یہ دنیا میں بھی ان چیزوں کے اندر مبتلا رہیں گے. اور رہ گیا آخرت کا معاملہ, والعذاب الآخرت اشق, آخرت کا عذاب تو بہت ہی شدید ہے, وہ تو کفر شرک کرنے والوں پر قطعی طور پر پڑنے والا ہے, سخت ترین عذاب, اشق شاق, سخت عذاب. اور پھر اللہ تعالی کے سامنے کوئی بچانے والا بھی نہیں, واق وقائد کا معنی بچانا, کوئی بچا لے. دنیا میں تو بتیرے سامان ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی بچ جاتے ہیں, مجرم کہیں چھپ جاتے ہیں, کہیں عدالتیں جج فیور کر جاتے ہیں, کہیں وکیل جو ہے وہ کو بات چلا دیتا ہے, کہیں برادری کی بات جتے کی چل جاتی ہے, وہاں کچھ بھی نہیں. اللہ کے سامنے کون بچانے والا. جب یہ کفر اور شرک کرنے والوں کا حال اللہ نے بیان فرمایا, ان کا انجام بھی بیان فرمایا, تو اس کے بالمقابل جیسا کہ قرآن میں ہے کہ جب ترغیب ہوگی ساتھ ترغیب کا بھی ہوگی. ان لوگوں کا انجام تو آپ نے یہ سن لیا. اس کے برخلاف مثل الجنت التی وعد المتقون, مثال, مثال سے مراد ہوتا ہے صفت اور تعریف, تعریف اور صفت اس جنت کی جس کا وعدہ متقیوں کے ساتھ کیا گیا ہے. جو لوگ بچتے ہیں اور ڈرتے ہیں, سب سے پہلا نمبر شرک اور کفر اور نفاق سے بچنے کا ہوتا, پھر گناہ کبائر سے بچنے کا ہوتا, پھر درجہ بدرجہ صغیرے گناہ سے بچنے کا ہوتا, اور انتہا تقوی کی یہ ہوتی ہے کہ محافظت بر حدود شرع, شریعت کی قائم کی ہوئی حدود کی حفاظت کا نام تقوی. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ, تقوی محافظت بر حدود شرع, شریعت کی تمام حدیں باندھی ہوئی ہیں ان کی حفاظت کرنا. اللہ نے بھی سورہ توبہ میں بھی فرمایا ہے, مومنوں کی ساتویں صفت یہ ہے, الحافظون لحدود اللہ, اللہ کی حدوں کی حفاظت کرتے, ان کو توڑتے نہیں, اس کے خلاف نہیں چلتے, وہ متقی. اور اول نمبر یہ ہے کہ شرک اور کفر سے بچتے, نفاق سے بچتے, پھر کبیرے گناہوں سے بچتے, پھر تمام چیزیں جو ہیں شریعت کی ان کی حفاظت اور نگرانی کرتے ہیں. تو ان متقیوں کے ساتھ جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے, اس کا حال یہ ہے کہ سامنے اس کے نہریں بیٹھے, نہریں اس کے سامنے بیٹھی, باغات ایسے ہوں گے, نہریں سامنے بیٹھی ہوں گے, اور اکلہا دائمن, ان کے پھل ہمیشہ رہنے والے ہوں, کبھی تھوڑیں گے نہیں, ختم نہیں ہوں, جیسا دوسرے لا مقطوعت ولا ممنوع, نہ روکے جائیں گے. جب کسی جنتی کا کسی پھل کھانے کی طرف خواہش ہوتی ہے, وہ موجود ہو جائے گا سامنے, اس کو روکا بھی نہیں جائے گا اور اس کو ختم بھی نہیں کیا جائے گا. اور جیسا کہ دوسری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ مومن جس درخت سے پھل کو لے گا, تو وہ پھل لے لے گا اور اس کی جگہ پر اسی وقت اسی قسم کا دوسرا پھل موجود ہو جائے گا. یہ سلسلہ لگاتار رہے گا. ختم ہونے کی بات تو یہاں ہوتی ہے, موسم میں پھل آتا ہے, جس کو توڑ لیا پیچھے خالی رہ گیا درخت, وہ دوسرے سیزن میں آئے گا, قسمت ہوئی, وہاں یہ بات نہیں. بات یہ ایک توڑا اس کی جگہ دوسرا پھل موجود ہے, اس کے اندر چھوڑنے کی بات نہیں ہے, ختم ہونے کی بات نہیں ہے, انقطاع کی بات نہیں ہے. فرمایا اور صاحب, صاحب ہی ان جنتوں کے ہمیشہ رہیں گے. سائے کا ہمیشہ رہنے کا مطلب مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ جنت کی حالت جو ہوگی, وہاں تو یہ ہے کہ نہ سورج ہوگا اور نہ یہ ابر ہوگا نہ بادل ہوگا, وہاں تو ایسا موسم ہوگا کہ جس میں کوئی وہ قدرت والی بات ہی نہیں ہے. شمسم ولازم حریرا, وہ معتدل موسم, تو وہ سایہ ہمیشہ قائم رہے گا. وہ سایہ کہ جس کی حالت یہ ہوگی کہ وہاں نہ تپشی کی بات ہے اور نہ اندھیرے کی بات ہے اور نہ ابر کی بات ہے, کسی قسم کی بات نہیں, تو وہ حالت ہمیشہ قائم رہے گی جس میں روشنی ہوگی اور خوشی کا سامان ہوگا، نہ گرمی ہے زیادہ نہ سردی ہے زیادہ، کیونکہ ہر چیز سے اعتدال سے باہر ہونے کے بعد تکلیف پیدا ہوتی ہے، وہاں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی، اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سائے بھی ہمیشہ رہیں، ورنہ سائے کی حقیقت تو یہ ہے کہ وہاں تو ایسی بات ہی نہیں ہے. وہ بعض یہ فرماتے ہیں کہ وہ سایہ ایسا نہیں ہوگا جیسا کہ دھوپ کا سایہ ہوتا، بلکہ ایمان والے آدمی جن پر تجلیات الہیہ پڑ رہی ہوں، صفات الہی اور اسماء مبارکہ کا ظہور ہوگا، تو بعض اوقات جی چاہے گا کہ سائے کے اندر اگر ہوں تو وہ ان کو سایہ محسوس ہوگا، حالانکہ وہاں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، لیکن کبھی جی چاہے گا کہ ہم سائے کے اندر ہوں تو وہ سایہ بھی ان کو نظر آئے گا، جب چاہیں گے جس کیفیت میں چاہیں گے ایسی بات ہوگی. دل کا اقبل لذینت تقو، یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو ڈرتے رہے اور بچتے رہے کفر اور شرک اور برائیوں سے، اور انجام کفر کرنے والوں کا یاد رکھو جہنم کی آگ ہے جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے. یہ کفر کا اور شرک کا انجام یہی ہوگا. سلطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک به الیہ ادعو والیہ مآب وکذلک انزل اللہ حکما عربیا ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو دی ہے ہم نے کتاب، وہ خوش ہوتے ہیں اس چیز پر جو اتاری گئی ہے تیری طرف، اور بعض فرقوں میں سے وہ ہیں جو اس کی بعض باتوں سے انکار کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اللہ تعالیٰ کی، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں، اسی کی طرف میں دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹ کر جانا ہے، اور اسی طرح اتارا ہے ہم نے اس کو حکماً ایک فیصلہ عربی زبان میں، اور اگر تو پیروی کرے گا ان کی خواہشوں کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے تو نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کے سامنے کوئی حمایت کرنے والا اور نہ کوئی بچانے والا. کیونکہ یہ مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی عقائد کا ذکر فرمایا ہے، زیادہ تر مسائل اور جزیات کم ہیں. عقیدے کی اصلاح سے جو باتیں تعلق رکھتی ہیں ان کا ذکر زیادہ ہے. سو ابتدا میں بھی قرآن کریم کی صداقت اور حقانیت کا ذکر ہوا، بعد والی آیتوں میں بھی، اور درمیان میں شرک اور کفر کرنے والوں کی برائی اور مذمت بیان ہوئی، اور ان کے اوصاف اور پھر ان کا انجام، ساتھ ہی ایمان والے اور نیکی والے لوگوں کے اوصاف اور پھر ان کا انجام بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اسی دو رکوع پہلے یہ آئے تھے، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، بھلا وہ شخص جو جانتا ہے کہ جو چیز اتاری گئی ہے آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی جانب سے وہ حق ہے، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو آندہ ہو؟ بے شک نصیحت پکڑتے ہیں عقل مند لوگ. یہ قرآن کریم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کیونکہ توحید، شرک کا رد، قیامت کا مسئلہ، رسالت اور نبوت کا بیان، قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت، اور وحی الہی کا ضروری ہونا، اور اس سے مستفید ہونے والے لوگ اور انکار کرنے والے لوگوں کا حال اللہ نے بیان فرمایا ہے. اب اس آیت کے اندر قرآن کریم کے بارے میں ہی ارشاد ہوتا ہے، والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ خوش ہوتے ہیں اس چیز پر کہ جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے. کتاب کی تشریح میں دونوں قول ہیں مفسرین کرام، کتاب سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے. اگر قرآن ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن کو قرآن کریم ملا ہے وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لوگ ہیں، آخری امت کے لوگ، قرآن کریم ان کو ملا ہے. تو جن کو قرآن کریم ملا ہے وہ جو چیز اللہ کے نبی پر نازل کی جاتی ہے اس پر خوش ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے خوشی کا سامان ہوتا ہے. اور کیوں خوش نہ ہو جبکہ ان کے پاس دین اور دنیا کی فلاح کی چابی حاصل ہوتی ہے. یہ کلید ہے قرآن کریم، دارین کی فلاح، دنیا کی فلاح بھی اور عقبہ کی فلاح کی بھی یہ کلید ہے. تو جن کو یہ چیز ملے گی وہ خوش کیوں نہیں ہو؟ ایسی بات جس کو نصیب ہو کہ جس سے اس کی یہ مادی اور دنیاوی زندگی بھی بہتر ہو اور اس کو آگے بھی دوسرے جہان میں بھی فلاح نصیب ہو، کامیابی اور مراتب نصیب ہو، تو وہ اگر خوش نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ اس کے لیے تو یہ انتہائی خوشی کا مقام ہوگا کہ اللہ نے ایسی چیز عنایت فرمائی ہے کہ جس میں ہر قسم کی فلاح ہماری پائی جاتی، کسی ایک شعبے کی فلاح نہیں ہے، تمام شعبوں کی فلاح. تو اگر اس کتاب سے مراد قرآن ہے تو ایمان والوں کا خوش ہونا تو ایک قدرتی بات ظاہر ہے کہ وہ اس پر کیوں خوش نہیں ہوں گے، وہ سب سے زیادہ اسی پر خوش ہوں گے. جیسا کہ دوسری آیت کے اندر بھی فرمایا کہ اللہ نے ایک ایسا نسخہ شفا عطا فرمایا ہے تو ایمان والے لوگ اس پر تو خوش ہوتے ہیں، اور جو ظالم اور کافر ہیں ان کے لیے خسارے کا اضافہ ہوتا، وہ اور انکار کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں. تو کتاب سے مراد اگر قرآن ہے تو پھر ایمان والوں کا خوش ہونا اس چیز پر جو اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، یہ ایک قدرتی چیز ہے کہ مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو اس پر سب سے زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے ہماری فلاح کا پروگرام اور اس کی کلید ہمیں عطا فرمائی. اور دوسری جگہ ہوا خیر مما یجمعون فبذلک فلیفرحوا، یہ کتاب الہی جو ہے اسی پر چاہیے کہ اہل ایمان خوشی کریں، یہ بہتر ہے اس چیز سے جس کو دنیا میں لوگ اکٹھا کرتے، مال و دولت اور اسباب جتنے بھی اکٹھا کرتے ہیں وہ سب فانی ہیں اور زائل ہیں، اور یہ چیز جو ہے یہ باقی رہنے والی ہے، اس پر چاہیے کہ خوشی منائے. تو ایمان والوں کا خوش ہونا تو ایک قدرتی بات ہے، لیکن اگر اس کتاب سے مراد پہلی کتابیں، کتاب سے مراد وہ پہلی آسمانی کتابیں، تورات، زبور، انجیل وغیرہ، جو اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے انبیاء پر نازل فرمائی ہیں، اگر کتاب سے وہ مراد ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو اللہ نے کتاب دی ہے، پہلی کتابوں کا علم جن کو حاصل ہے، وہ زیادہ تر اہل کتاب. قرآن کے نزول کے زمانے میں دو فرقے تھے، یہود اور نصارہ، جو آج بھی ہیں، یہ زیادہ مشہور تھے، یہ اہل کتاب کہلاتے تھے، اہل کتاب یا اہل کتابین، کیونکہ باقی جو کتابیں تھیں وہ زیادہ تر لوگوں نے اور جو ماننے والے تھے ان کتابوں کے انہوں نے ضائع کر دی تھی. زرتشتیوں کی کتاب بھی بالکل گڑبڑ میں تھی. حدود کا معاملہ تو ظاہر ہے کہ ان کی کتابیں بھی بہت گڑبڑ میں، کوئی صحیح شکل میں کوئی چیز نہیں تھی. اور باقی جو صحیفے تھے ان کا حال بھی ایسا ہے. البتہ تورات اور انجیل کا ضرور کچھ نہ کوئی حصہ ضرور موجود تھا، اور اس کے ماننے والے بھی، اگرچہ انہوں نے دونوں کتابوں کو بگاڑ دیا تھا، اکثر و بیشتر حصہ بگاڑ دیا، اس میں تحریف کر دی، ترمیم کر دی، اور لفظی اور معنوی اس کے اندر تبدیلیاں کی یہود اور نصارہ نے دونوں. حتیٰ کہ انجیل کے بارے میں پچھلی صدی کے تک عیسائیوں نے اور ان کے علماء نے تسلیم کیا کہ کم سے کم 3000 قسم کی تبدیلیاں انجیل میں واقع ہوئی. جو ایک کتاب کے اندر 3000 تبدیلیاں واقع ہوں، گڑبڑ ہو، کچھ کا کچھ ہو جائے، تو یقیناً یہ بڑی خرابی ہے، اور تورات کے اندر اس سے بھی زیادہ. لیکن کچھ نہ کچھ حصہ ضرور موجود تھا تورات کا، آج بھی موجود ہے، اور انجیل کا آج بھی موجود ہے. جن حصوں کی قرآن کریم تصدیق کرتا ہے ان کی تعلیم کا آج بھی کافی حصہ موجود ہے، اگرچہ زیادہ تر انہوں نے تبدیلی اور ترمیم کی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ حصہ ضرور قرآن کے نزول کے زمانے میں بھی موجود تھا، اور آج بھی 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی موجود ہے. حالانکہ ہر نیا ایڈیشن بائبل کا، ہر نیا ایڈیشن ایسا ہوتا ہے کہ اس میں تبدیلی ہوتی ہے، کہ یہود اور نصارہ ضرور ہر نئے ایڈیشن میں کوئی نہ کوئی تبدیلی کرتے رہتے ہیں، اور وہ پہلی باتیں مٹا دی، اس کی جگہ کوئی اور لفظ لکھ دیا، اور لفظ لکھ دیا. پچھلی صدی تک فارقلیت کا لفظ موجود تھا انجیل کے اندر، لیکن آج موجود نہیں ہے، وہ لفظ کاٹ دیا، کہ اس لفظ سے حضور خاتم النبیین صاحب قرآن کی تصدیق ہوتی تھی، اس لیے عیسائیوں نے وہ لفظ کاٹ دیا، اس کی جگہ پر شفیع اور مددگار کا لفظ داخل کیا. فارقلیت کا لفظ جو اصل سریانی زبان کا لفظ تھا اور وہ عبرانی میں استعمال ہوتا تھا، اس کا معنی احمد بنتا ہے، ستودہ جہان، جو قرآن میں موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دو ڈیوٹیاں مقرر کی، ایک ڈیوٹی میری یہ رسول لا بنی اسرائیل، کہ اللہ نے مجھ کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ میں ان کی رہنمائی کروں، اور دوسری میری ڈیوٹی اللہ نے یہ مقرر فرمائی ہے مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں لوگوں کو خوشخبری سناؤں کہ میرے بعد ایک اللہ کا عظیم رسول آنے والا ہے جس کا نام احمد ہے. احمد اور فارقلیت کا ایک ہی معنی ہے، وہ سریانی زبان کا لفظ ہے، یہ عربی زبان کا. احمد کا معنی تعریف والا، ستودہ جہان، جان میں جس کی تعریف کی گئی ہے، تعریف کی جاتی ہے. اس لفظ سے چونکہ حضور کی تصدیق ثابت ہوتی تھی، اس لیے عیسائیوں نے اس کو نکال لیا لفظ. ہر ایڈیشن میں تبدیل، پچھلی صدی میں تھا، آج نہیں ہے یہ لفظ، اس کی جگہ شفیع کا لفظ موجود ہے، اور مددگار کا لفظ موجود ہے، وکیل کا لفظ موجود ہے، کچھ کا کچھ کیا ہو ایسا ہی. لیکن اس کے باوجود بھی بعض باتیں آج بھی تورات اور انجیل کی موجود ہیں، باوجود ہزاروں ترمیموں کے اور ہزاروں تحریفوں کے باوجود بھی وہ باتیں نہیں مٹ سکی، وہ موجود ہیں آج بھی. تو اگر اس کتاب سے مراد تورات اور انجیل ہے، پہلی آسمانی کتابیں ہیں، تو مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ خوش ہوتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے. اس سے مراد بعض لوگ ہیں، اس لیے کہ عیسائیوں نے اور یہودیوں نے اکثریت نے ایمان قبول نہ کیا حضور کے زمانے میں. مسلم شریف کی روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ اس وقت یہودیوں کے 10 عالم موجود ہیں، بڑے بڑے بڑے صاحب علم. فرمایا اگر یہ لوگ یہ 10 کے 10 ایمان قبول کر لیں تو آئندہ کے لیے تمام کے تمام یہودی مسلمان ہوں. ان 10 عالموں میں سے صرف ایک عالم نے اسلام قبول کیا اور 9 کے 9 کفر پر ہی رہے ہیں. اسی لیے اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ولا تکونوا اہل کتاب، سب سے پہلے اس قرآن کے ساتھ کفر کرنے والے نہ بنو، تمہاری اگلی نسلیں تمہارے پیچھے پیچھے ہی آئیں. آپ دیکھ لیں، ملاحظہ فرما لیں، 1400 سال کے بعد بھی آج دنیا میں 2.5 ارب عیسائی موجود ہیں، 2.5 ارب تقریباً. یہودی تو بہت تھوڑے ہیں، دنیا میں 2 کروڑ ہوں گے، اگر بہت زیادہ بھی ان کی مردم شماری ہوگی 2 کروڑ سے زیادہ نہیں ہوں گے. یہ لوگ آج تک قرآن کے مخالف ہیں. اس زمانے میں ان کے بڑوں نے قبول نہ کیا، ساری نسل پیچھے آ رہی ہے. تو البتہ کچھ لوگ ضرور ایسے، لیسو سوان، سورہ آل عمران میں ہوئی ہے، سب تو برابر نہیں ہوتے، 5 انگلیاں یکساں تو نہیں ہوتی. اللہ نے مختلف مزاج بنائے ہیں ہر زمانے. حضور کے زمانے میں بھی بعض ایسے سعادت مند لوگ موجود تھے، عیسائیوں میں بھی اور یہودیوں میں سے بھی، کہ جو حق پرست تھے اور آخر کار انہوں نے ایمان قبول کیا. عالموں میں عبداللہ ابن سلام، یہ بڑے عالم تھے، انہوں نے آخر ایمان قبول کیا. اور بعض دوسرے منصف مزاج لوگ، بادشاہوں میں نجاشی نے قبول کیا. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئی اس زمانے کے اندر حبشہ کے اندر 32 آدمی تھے عیسائیوں میں جو حق طلب تھے، اور سورہ مائدہ میں بھی جن کی تعریف اللہ نے فرمائی، اور نجران کے اندر 40 آدمی تھے جو جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا ان عیسائیوں میں سے، اور کچھ لوگ وہاں کے رہنے والے. تمیم داری کا ذکر ملتا ہے کہ وہ پہلے عیسائی تھا، بعد میں اسلام قبول کیا، حضور کے صحابہ میں سے. حضرت سلمان فارسی بھی عیسائی مذہب پہلے انہوں نے قبول کیا تھا، اللہ نے ایمان عطا فرمایا. عبداللہ ابن سلام یہودی تھے، اور ان کے کچھ اور ساتھی بھی تھے کہ جو ایمان لائے تھے، ایسے محدود لوگ. تو انہی کی تعریف اللہ نے فرمائی، جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ پہلی کتاب کی روشنی رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، تو وہ حق طلب ہیں، وہ اس قرآن کے نازل ہونے پر خوش ہوتے ہیں. اور ان کی خوشی کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم تو ایسی عجیب کتاب ہے کہ پہلی کتابوں کا مصدق ہے، اور جو جو خرابیاں انہوں نے کی ہیں لوگوں نے ان کی نشاندہی کرتا ہے، اور جو حقائق ہیں بنیادی ان کی تصدیق کرتا ہے، سارے نبیوں کو سب پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے، تو ان کی خوشی کی تو انتہا نہیں رہتی کہ اس میں تعصب نہیں ہے، جنبہ داری نہیں ہے، کوئی کسی کا لحاظ نہیں ہے. اور تمام وہ جو سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو عقائد پاکیزہ پیش کرتے تھے ان کی تصدیق کرتا ہے، تو لہذا وہ بھی خوش ہوتے ہیں قرآن کریم پر جو اللہ نے آخری نبی پر نازل فرمایا. اس سے مراد وہ بعض لوگ ہیں جو طالب حق تھے اور بال انتہا اللہ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی اور وہ مسلمان ہوئے. ایسا ہی ہر زمانے میں ہوتا رہتا، آج کل بھی کہیں نہ کہیں کوئی، ابھی قریب زمانے میں فرانس میں ایک بڑا یعنی سائنسدان بھی اور ایسا آدمی تھا جس نے ایمان قبول کیا الجزائریوں سے میل جول کے نتیجے میں. کوئلم مسٹر کوئلم جو ملکہ وکٹوریا کے زمانے بیرسٹر تھا اس نے ایمان قبول کیا. تقریباً 80 آدمی اپنے خاندان کے مسلمان بنائے. جھگڑے بھی کیے انگریزوں نے بہت زیادہ اس وقت, برٹش امپائر بہت اپنی بڑی طاقت پر تھی کہ وہ مقابلہ کرتا رہا. بڑا بیرسٹر تھا, اسلام قبول کیا اس نے. اور بعد میں بھی آج کل یہودیوں میں محمد اسد جرمنی وہ ابھی زندہ ہے, اس نے ایمان, یہ اربوں کی میل جول کے نتیجے میں اللہ نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. اور محمد پکھال جس کا ترجمہ آپ پڑھتے ہیں, اکثر تعلیم یافتہ لوگ